الإمامات المرادة تكفي من الإمامات نبوة. قال رب كريم وتو فرمائل إني بشك دشي ما جعلك كردون كم تلرا للناس لخلق رفر إماما نبي. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوي ومن ذريتي أو تبادي أولى زمانا. قال رب كريم وتو فرمائل لا ينال عهد الظالمين نحاسدي جيدا لوز ما ظالمان وطا ظالمان وما جنا كم لوز كنا ظالمان وطا نشاملي ظالم سلو نبي نگر دي فتور غرش نبي سي دا معصومي او ظالم نبي كي دي نشي ظالم نبي كي دي نشي دا دغو على ويا غوتم بود والا غوتم بود والا وي دا بود بود چې کوم بادشاہ تیر شوی دی شمال غړي اور باندې دا تا تخمه کې چې کوم دا کاندار دا اشوکا وي دا نبی و دا چې بیا ته پوسو کې چې دا و دې سو جو دا بیا سره بیا خبرې کیه او یو پکې دا و چې دا په ته چا چر کوم نشوالا دوی چې سونه پکې نبی دن تاریخی ظالم نو معصوم منفدی وجه مقوی شده سو دا نبی نور پا ارده که خپل لغی دا اندوان جری دیندوان هم بزرگانی دیندوان هم سی و دا سکان جری دا دیندوان هم بزرگانی دا ذاتی اندوان بی خدا پا اندوان هم کسی دی بزرگان دی پتیواری دا غی ملیان دی نو کافران دی لا ینال عهد الظالمین وإذ جعلنا البيت وكرج أبرد المنك داكور بيت الله مصابة زيد صواب للناس نفرد خلقه وأمنا أو زيد أمن بيت الله شريف جنين دا زيد صواب دي أو زيد أمن دي فخذي كنو كش ألت درنك بشو بار گرزي او تو عمره تو خج تلر سنو آغي تب نمسترگو کی اوخ کراشی کم تر ناس بدن لبس اخرين پشو بنا چه خواه بس رکھی او چستان کم بقیا خواه پشو کی وکرو لوٹو نواری دیا نیسو گواخی نیسو پراتی کم تر یار تو پردو کی یو سفر بچا کم تر دن لالا رن خفور آمار دیت سکون وارد بیغم افرد دن مارا سو خفاق دی دل دخو سپی غریب کچھ تفلار کسام ناستا پر اس سر ورو چا دغه جکړي وا اذ جعلنا البيت وكر شو كرلو غ بيت الله شريف مصابتنا دي مصابت توري کې موضع الجمع يا موضع الثواب زيد جمع مقرر خلق کو تر جمع کیږي یا زيد ثواب دا چر پر لنا سيد پر دخل کو وامنا واتخذوا من أولي شيء من مقام إبراهيم مقام إبراهيم وزيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصلنا زيد بن زيد بن مرسل وستا زید منز فرض منز کو کمو لا دلی گیا ہاں اشارتنو الى رکعات نفل خلف مقام ابراہیم خلق سے بولا توافو کی وہ چکر کر کی نبی علی مقام ابراہیم کیوں دلی گیا برکت سو کی نفل بکی لانا دلی گیا برکت نفل دا دیزی را مسئلہ جیدہ سے دا سوس ورکه رس تا خلق تا وقت کینه متا او دا فلار کړه دا مخه ابراهیم خو ابراهیم څه کړي لار کړه نو چې خلق تا وی کینه صدیق خوښه صاحب خوښه د مس کې د صفات کې بین خلق ته کې د مس کې پاتې نو دې په دې مس کې د دې مسله جوړه کړه خلق دې دي کړه او دا په مس کې دي نو رسول دي علما شو په راجه مشو چې دا مقام ابراهیم دا بدري وو او دا به هغه سر ته به ګوډ ته بې نو دا مطلب تا زیاده نه دا به څه شي دا به ازاد شي هلته به عالم هغه ورته وي دا څه دی چې دا لره کوې که نه لهولې د قرآن نه دا آیت لرې کې نبیا دے رکھے او دی تو ہلا بڑا خیر او کرتے ہو لڑکے بدل تو رب کریم سے رکھو کہ بگڑ کہ مقام ابراہیم نے بولا رسول زید بن بسے او تو مقام ابراہیم لڑکے بتا دے خدا بخاطر نبی بس ہا پاگا دے فاتح واتخذون سب مقام ابراهيم ومقام ابراهيم صلى الله زيد منذر لكم منذر وعهدنا من قال وصلوا الى ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام سرى واسماعيل او اسماعيل عليه الصلاه والسلام سرى من مرتبه له ان طهرا پاکے دوڑا طہر طہرا پاکے دوڑا بیتیا پور زمال طائفینا دفرد تواب کون کو طہرا پاکے زمانا کور دیتنا دوڑی کی من دنس شرک تشرک تخیرون پاکے من دنس شرک دا شرک تخیر نے پاک لانها بنیا للتوحید دې دې کومه د خپل وحدانیت به دې کې دې په کوټانو په سره نه لانها بنیا للتوحید کما فی حجر 26 ابراهیم 35 دا په حواله په سمې اوستو غره دا کور سره پک دا خیره ده شرک ده شرک خیره پک نه او دا بنیله نه ها بنیله توحید ده توحید پر روش ده دا دلیل کوم ده کړه کما فی حج 26 سوره حج 26 او ابراهیم سے شی 35 35 ایت یو کور طهرت لك دوما اطهرت بان لا ينسب فيه وسنن اطهرت بان لا ينسب كودرولي منشي فيه فديك وسنن بتن بتن كودرولي ولا يعبد فيه غير الله يديك وغير الله يبدلك بتن بتن كودرولي نمنگ او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا ان طہرا پاک کے دوڑا دا کو زمان اخری دے شرک نا لطائفین دا فرض توقع ان کے رب کریم ہم پٹول پر شرک بولے ولعاکفین دا فرض اعتکاف کو ان کو ورکع السجود او دا فرض رکوع کو ان کو فرد سجد کون کو رکع فعل زر جمع مکسر اس فعل لہا سجود ساجد ساجدان ساجد سجد سجد سجد سجد سجود جمع مکسر اس فعل تم سوئی نو تیرا دو تیرا